1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris de nominatie voor de presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert met gezond verstand. En ze beloofde te vechten voor het Amerikaanse volk. Over haar tegenkandidaat Trump zei ze dat hij in veel opzichten niet serieus is, maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. Ze werkten voor de toenmalige omroep Icon en liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalige minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten terechtstaan. 2 andere verdachten zijn inmiddels overleden. Een medewerker van de politie in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij werkt bij de meldkamer van de politie, maar zou zich in zijn privé-tijd hebben misdragen. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Bij een brand in een hotel in Zuid-Korea zijn 7 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers stikten in de rook. 2 mensen kwamen om toen ze vanuit een raam op een opblaasbaar matras wilden springen. Dat ging mis doordat het matras omsloeg. Het hotel staat in een voorstad van Seoul en dateert uit 2003. Toen waren sprinklerinstallaties nog niet verplicht. De brand ontstond in een kamer op de 8e verdieping, waardoor is nog niet bekend. In de play-offs voor de Europa League heeft Ajax gisteravond in Polen met 4-1 gewonnen van Jagiellonia. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League, de verliezer in de Conference League. Het weer. De dag begint droog en het gaat weer flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. Vanmiddag trekt een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week gaan we in gesprek met opiniemakers die wat ons betreft iets extra's aan het debat toevoegen. In de Vroeg Opinieclub reflecteren we met hen op hun eigen rol in het publieke debat. Zo blij dat opeens. Dat zijn mensen die halen wat u zegt. Vroeg Opinieclub. David Breebaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 23 augustus. Deze week praten we in de Vroeg Opinieclub met mensen die die hebben laten zien zich niet bang te zijn om zich uit te spreken. Met vandaag de laatste van de reeks alweer. Ik praat met schrijver en journalist Roger Kunji Bihari. Je kunt hem kennen van zijn columns en posts over queerrechten in Palestina. Hij is heel actief ook online. En ze worden ook massaal gedeeld, die posts. En ik ga erachter proberen te komen wat hem drijft. En ja, hoe ga je om als iemand die afhankelijk is van sociale media met al het leed wat je de hele dag voorbij ziet komen? Nou, dat gaan we allemaal aan Roger vragen. Roger, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg bij ons kunt zijn. Zelfs van vakantie hoorde ik, of niet? Ja, klopt. Ik zit op dit moment, ben ik niet in Nederland, maar in spirit natuurlijk altijd wel. En ik dacht, ik kom even inbellen, ik kom even invliegen. Ja. Aangezien we toch belangrijke gesprekken gaan voeren, denk ik, die kans sla ik dan niet af. Nee, nou, we zijn heel blij dat je er bent. We openen de uitzending de hele week al met 1 vraag. Nou, ik heb nu natuurlijk al een beetje een vraag gesteld. Maar we openen eigenlijk met de vraag, waar lig jij 's nachts wakker van? Waar lig ik 's nachts wakker van? Ja, het leed in de wereld. Je zei het net al een beetje. Het klinkt misschien een beetje cliché, het klinkt misschien een beetje vaag. Maar wat we overal ter wereld, in ons eigen land, in Europa, maar voornamelijk ook in het mondiale zuiden, in het zogenaamde Midden-Oosten, om het zo te zeggen. Want dat is natuurlijk ook altijd je afvraagt, Midden-Oosten van wat? En wat Europa weer zo centraliseert. Maar er is zoveel leed. In ieder geval in de westerse wereld zien we natuurlijk die ruk naar rechts, die ruk naar radicaal en extreem rechts. Mm-hmm. En dat brengt best wel zorgelijke ontwikkelingen met zich mee. Maar wat me voornamelijk wakker houdt, is de beelden die ik bijvoorbeeld zie in Gaza al sinds vorig jaar. Het is dat leed. Het is wetende dat er zoveel mensen sterven. Dat er mensen zijn die andere mensen zo gemakkelijk leed toe kunnen brengen. Mm-hmm. En dat ik me soms afvraag van, joh, wanneer houdt het op? Wat kun je er tegen doen? Ja. Zien anderen niet wat ik zie? Voelen anderen niet wat ik voel als ik dat zie? Ja, dat soort vragen houden me denk ik het meest wakker. En hoe ga je daar dan mee om? Want je, nou ja, als ik het zo hoor, zijn het eigenlijk een heleboel dingen op één hele grote stapel met leed. Dat lijkt me best wel lastig om je daar... Ja, dan is er natuurlijk altijd iets om je druk over te maken. Hoe ga je daarmee om? Moedig voorwaarts. Maar nee, hoe ga ik daarmee om? Ik probeer dan ook wel momenten te vinden om zelf ontspanning te voelen of te zoeken. Maar ik moet ook bekennen dat ik niet helemaal weet hoe ik daar mee om moet gaan. Omdat ik soms merk dat het wel veel is. Ja. En dat is natuurlijk heel luxe om te zeggen van, oh, het is heel veel dat ik leed moet dat ik het leed van een ander moet aanschouwen. Maar dus, en daarom blijf ik het ook wel doen. Omdat ik ergens ook denk van, juist omdat je als individu weinig invloed hebt, in ieder geval op onze eigen overheden die dit soort dingen laten gebeuren. Mm-hmm. Over de overheden die in andere landen die dit leed toebrengen. Maar dat ik op zijn minst, dat ik denk van wat ik het op zijn minst kan doen, is getuigen zijn, to bear witness. Zodat het in ieder geval niet onopgemerkt blijft. Maar hoe ik ermee omga, ja, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Daarom houdt het me ook wakker, omdat ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, wat jij zegt. Ik denk ook dat er veel mensen zijn die denken, nou, weet je wat ik doe? Ik zet even mijn telefoon uit, of ik kijk vanavond even niet het journaal. Is dat iets wat jij ook wel eens overweegt? Eens in de zoveel tijd doe ik wel 's avonds mijn telefoon uit, ja. En dan ga ik gewoon even, dan ga ik als een of ander plantje op de bank liggen. En dan ga ik of zeg maar oude series opnieuw kijken, of ga ik boeken lezen om eventjes echt helemaal offline te zijn en weer een beetje op te laden. Ja. Dat doe ik wel. Maar ik probeer niet dat actief uit de weg te gaan. Ik denk dat het een heel erg groot voorrecht is als je actief het nieuws uit de weg kan gaan en dat dan ook daadwerkelijk doet. En ieder zal vast zijn haar of hun eigen redenen hebben. Maar ik doe dat niet. Ja. Ik wil dat niet. Ik wil niet zeg maar zo zijn, ook al hoe moeilijk het ook is. En dat ik ook denk, weet je, als het dan te veel wordt en dat heeft een negatieve impact op mij en daardoor wordt het voor mij moeilijker, weet je, dan zou je ook kunnen redeneren. Daardoor is het ook moeilijker of word ik benadeeld om juist iets te kunnen doen. Dus dat is ook wel een beetje wegvinden. Maar ik ga niet actief het nieuws uit de weg, omdat ik denk, oh, dat is zo negatief. Nee, het is voor jou ook belangrijk om het juist wel dus te aanschouwen en je bewust te zijn van wat er gebeurt in de wereld. Ja. Ja. Hey, want we hebben jou natuurlijk uitgenodigd als een soort opiniemaker. Je maakt ook heel veel content online. Hè. Op Instagram heb ik je in ieder geval heel vaak voorbij zien komen. Zijn dat dan ook dingen waarvan je die koppeling gelijk maakt? Van ik zie dit in het nieuws, ik moet er iets mee en dan zet ik het op social media? Laat ik sowieso even zeggen over het woordje opiniemaker. Ik beschouw mezelf niet als opiniemaker. Ik beschouw me als een maker met veel opinies over de dingen die ik zie. Ik zie dingen voorbij komen. Mm-hmm. En als dat dan raakvlakken heeft met dingen waar ik kennis over heb en dingen die raken aan hoe ik de wereld beschouw of wat ik denk van ja, als we dit aanpassen, dan zouden we verder kunnen komen. Maar vaak zijn dat dan wel actualiteiten die te maken hebben met sociale rechtvaardigheid. En dan als ik dan soms voel ik gewoon in één keer dat er in mijn hoofd allerlei dingen opkomen die ik erover wil zeggen, die zet ik dan op papier. En dat zet ik dan vaak wel op social media. En wat ik dan doe is de dingen die ik zie, die koppel ik ook altijd wel aan de grotere context. Ja. Kan je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou ja, bijvoorbeeld losse racistische incidenten. Ja, dat zie ik dan, dat plaats ik dan binnen de context van systematisch racisme dat ingebed zit in de samenleving. Laatst was er, het was een paar dagen terug, stond er in de Volkskrant, die hadden dan een podcast gemaakt of zo, en die hadden het dan over Kamala Harris, die wordt dan vaak kindloos kattenvrouwtje genoemd, ook door J.D. Vance, de running mate van Trump. Waarom vinden we het zo erg dat vrouwen geen kinderen hebben? Dus dan denk ik heel snel bij mezelf, ja, dat is omdat vrouwen beschouwd worden als tweederangs burgers en mensen alleen maar gezien worden als nuttig voor voortplanting met een perverse obsessie om de samenleving voor kinderen te stouwen. Ja, want je hebt natuurlijk heel veel rellen die de hele tijd gebeuren. Maar eigenlijk wat jij in je werk doet is... jij zet eventjes net een stapje naar achter en je zoomt een beetje uit. Hè? Zie je dat zelf ook zo? Ja, dat is wel altijd wat ik probeer te doen. Omdat ik denk dat het belangrijk is om incidenten te koppelen... aan systematische problematiek. Omdat op het moment als we incidenten beschouwen als incidenten... en elke keer maar zien als een iets individueel iets... dan wordt er dus niet de koppeling gemaakt naar systematische problematiek. En zo wint dan de systematische problematiek. Dus denk eerder aan systematisch racisme of koloniaal denken... of het patriarchaat, om het zo te zeggen. En op het moment dat we die koppeling niet maken... zeg maar, dat is wat die systemen willen. Ja. Omdat die koppeling wordt niet gemaakt... dus ze worden niet gezien als systematische problematiek... en daardoor blijven ze in stand. Ja. En ik weet dat... Kamala Harris is niet, in ieder geval in sommige kringen, niet onomstreden. Maar ik moet toch zeggen, ja, weet je, al die incidenten... dat zijn niet kokosnoten die uit een boom komen vallen. Die bestaan binnen een context. Ja, zoals Kamala Harris het zelf zou zeggen. Ja, precies. Dat is niet uit een kokosnootboom gevallen. Ja, precies. Dus ik probeer het altijd binnen die context te zien, want daardoor... kunnen we die systematische problematiek zien. En dan als we die systemen aanpassen of daar... iets tegen doen, dan vergroot ik natuurlijk ook de kans dat die individuele incidenten afnemen. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Rocher? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breewaard. Ja, Rocher, ik denk dat we nu wel een soort van korte samenvatting hebben gegeven van het werk wat jij doet. Maar wat is voor jou op een gegeven moment de drijfveer geweest? Wanneer heb jij gedacht, ik zie zoveel gebeuren, ik moet daar iets mee? Oeh, ja, dat is al jaren geleden opgekomen. Ik denk, ik ben sowieso best wel uitgesproken voor mezelf. Ik heb gewoon een grote bek. En als ik iets zie gebeuren, dan trek ik ook mijn mond open. En ik denk dat dit allemaal is, wat ik nu doe, terug te leiden is naar dat ik... Wat ben ik nu? 16 jaar geleden uit de kast ben gekomen. Dat ging niet eenmaal van een leien dakje. En toen, 16 jaar geleden, was het sowieso voor queer mensen in de samenleving... al natuurlijk al een stuk minder optimaal dan nu. Alhoewel we ook nu wel een beetje richting een soort regressie gaan... met queerrechten als het sommige mensen betreft. Of als we sommige mensen mogen geloven. Maar ja, dus het feit dat ik uit de kast ben gekomen... en ik ben ook... mijn vader is Surinaams, dus ik ben ook niet wit. Dus ik maak ook al vanaf mijn geboorte, om het zo te zeggen... ervaar ik racisme en dan homofobie. Weet je, die dingen die vorm je ook wel. Ja. En dan gaandeweg, ik ben ook jarenlang gepest... op de basisschool, middelbare school. Tot ik op een gegeven moment, eind middelbare school... tot het punt kwam van... Dat mijn angst zo ver ging dat het op een gegeven moment weer terugliep. En dat het verdween. Dat ik dacht van, ja, wat gaat er gebeuren? Wat doe dan wat? Tegen mijn best dacht ik echt van, wat ga je dus doen? Wil je me slaan? Sla maar. Dat ik op een gegeven moment een soort van apathisch werd voor die constante angst. En daardoor is een beetje een grote mond ontstaan. Mm. Heeft dat je geholpen toen? Ik denk dat het gewoon natuurlijk is gegaan. Ik denk dat het zo gewoon zo is gelopen. Ik denk niet dat ik actief per se een keuze heb gemaakt. Van oké, nu ga ik me daartegen verzetten. Ik denk sowieso dat ik wel altijd wel een beetje... dat er een soort gevoel van verzet in me is geweest. Ook tegen autoriteit. Zeg maar, ik zou niet willen zeggen dat ik een autoriteitsprobleem heb. Maar op het moment dat mensen met macht tegen mij zeggen... je moet dit en dit. Dan denk ik bij mezelf van, oh, moet ik dat? Ja? Ja. Denk het niet. Dus dat is een beetje samengekomen allemaal. Ik ben kort daarna, ook toen ik ging studeren, ben ik naar Rotterdam verhuisd. Mm-hmm. Ja, want je komt uit een klein stadje. Dus ook helemaal... Je komt eigenlijk uit een soort klein stadje in Gelderland, toch? Ja, klopt. Ja. En ik ben dus naar Rotterdam verhuisd. En dat Rotterdamse is er ook in de mix gegaan. En plus een nieuw begin. Zou daar ook mezelf een beetje opnieuw kunnen... niet per se willen uitvinden, maar... ja, opnieuw kunnen beginnen, om het zo te zeggen. Ja. En ik denk, ja, ik ben daardoor door de jaren heen dus ook meer gaan lezen over homofobie. Of niet meer gaan lezen, maar meer gaan leren over de LGBTI-gemeenschap, et cetera. Ik ben meer gaan inlezen over de verschillende dingen. Ik ben meer gaan uitspreken. Toen ben ik intersectioneler gaan denken. Toen ben ik me nog meer gaan uitspreken. Toen ben ik gaan schrijven. En zo is het een beetje die dingen die voort zijn... op elkaar zijn voort zijn borduren. En ja, nu ben ik hier. Ja, want je noemt intersectioneel, intersectionaliteit. Kan je even uitleggen, wat houdt dat precies in, intersectionaliteit? Intersectionaliteit is eigenlijk de leer dat discriminatie niet enkelvoudig gebeurt. En dat klinkt dan weer heel erg vaag. Maar wat het eigenlijk wat het inhoudt, is dat... ik ben een queer man van kleur. Uh-huh. En ik ben ook... Dus ik ben een queer man van kleur, dus ik ervaar homofobie. En ik ervaar racisme. En dat, die twee, zeg maar, dus dat laat zien dat ik discriminatie op meerdere manieren ervaar. Ja. En die twee kunnen ook wel eens samenkomen. Dus dat de discriminatie die ik ervaar anders is dan bijvoorbeeld van witte homomannen. Of bijvoorbeeld mensen die bruin zijn, om het zo te zeggen. Ja. Ja, want heb je een voorbeeld waarvan je kan zeggen van dit is echt het moment dat dat dan samenkomt? Ik zit te denken waar dat samenkomt. Maar meestal is het dan meer dat het binnen die contexten van elkaar is. Of waar het echt samenkomt. Het is meer dat het ervoor zorgt dat ik racisme ervaar binnen de homogemeenschap, homofobie ervaar onder mensen van kleur. En soms komt dat dan dus samen. Ik zeg te denken, van de week gebeurde ook iets in het kader van Pride en ook in het Parool. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar dat de initiatiefnemers van Pride basically stelden dat ook de huidige constructie van Pride, want wat betekent dat er meerdere organisaties nu geld krijgen om dingen te organiseren, dat ze het daar eigenlijk niet mee eens waren. En die gooiden in één keer ook alle pijlen op Black Pride, dat het helemaal niks toevoegt en dat die allemaal geld zouden krijgen, wat niet zo is, want Black Pride zit niet bij die subsidieregeling. Ja. En het kan wat daaronder gegooid worden. Dus dat laat zien dat eigenlijk queer mensen van kleur op die manier nog verder weggezet worden, omdat dan er wel ruimte is voor... Want ja, dit waren wel drie witte mannen die dat hadden, die opinie hadden geschreven, die initiatiefnemers. Die vinden dat daar wel ruimte voor zijn, voor die ideeën daarvoor. Ja. En er zijn natuurlijk ook initiatieven voor mensen van kleur om daar feesten te vieren. Maar op het moment dat die twee samenkomen, dan worden die eigenlijk in de marges geduwd. Ja. Dus dat zou ik een beetje zien als een concreet ding. Ja. Intersectionaliteit zou ik ook wel... De meeste mensen, zeker als je het ook zo hoort, dan zou je denken van dat het een wedstrijd is wie het meest onderdrukt wordt. Maar dat is het juist eigenlijk niet. Want door met een intersectionele blik te kijken naar onderdrukking en discriminatie, zie je dus dat niet iedereen onderdrukking en discriminatie en ongelijkheid op dezelfde manier ervaart. Mm-hmm. Want het heeft ook oog voor variatie binnen een groep. Dus wat ik net al een beetje zei. En als ik ook bijvoorbeeld het vergelijking trek naar vrouwen. Bijvoorbeeld als we het hebben over vrouwen, dan hebben we het niet alleen over witte vrouwen. We hebben het ook over witte vrouwen, we hebben het over zwarte vrouwen, bruine vrouwen, queer vrouwen, trans vrouwen, gehandicapte vrouwen, ga zo maar door. En gehandicapte vrouwen hebben bijvoorbeeld een andere behoefte in termen van feminisme dan bijvoorbeeld queer vrouwen. Dus intersectionaliteit focust ook op een variatie binnen een groep. Omdat dus onderdrukking anders ervaren wordt en dus andere behoeftes zijn. Vanuit die... Want ik heb er heel veel over nagedacht. Met die redenering vind ik het ook... Laat ook zien dat solidariteit belangrijk is. Want stel je bent als feminist, vind je gendergelijkheid van vrouwen belangrijk. Mm-hmm. Dan neem ik aan dat je dat vindt voor alle vrouwen. Dus er vallen ook die verschillende subgroepen open onder. Dus ook bijvoorbeeld voor zwarte vrouwen. Maar voor zwarte vrouwen is het ook belangrijk dat antiracisme bestaat. Dus als je feminist bent en je bent voor gendergelijkheid, dan neem ik aan dat je dat voor alle vrouwen bent. Waaronder dus al die verschillende groepen vrouwen. Dus ook zwarte vrouwen, maar voor zwarte vrouwen is het ook belangrijk dat dus antiracisme bestaat. Dus als je solidair wil zijn, dan is solidair zijn met de gelijkheidsstrijd van andere bewegingen ook essentieel. Ja, het is eigenlijk een soort verbinding van allemaal verschillende strijden naar meer gelijkheid. En daarin moet je solidair zijn naar elkaar. Want je geeft net aan van ik heb er veel over nagedacht. Nou, dat is ook zeker te lezen op, nou ja, vooral vooral je Instagram, wat ik dan zie. Je bent ook heel actief, hè, op Instagram. Je spreekt je eigenlijk over van alles uit. Over Johan Derksen, over Van der Plas, maar ook weer over Gaza en over Harris. Wat is het doel van het account wat je hebt? Wat probeer je los te maken bij de mensen die je post lezen? Ik weet niet dat ik per se een doel heb. Wat ik in het begin ook zei, ik zie mezelf niet als opiniemaker. Ik zie mezelf gewoon als iemand met veel mening. En die deel ik gewoon. Die heb ik gewoon, die zet ik. Die gooi ik gewoon in de grote leegte dat het internet heet. Ja. Daar ben ik al jaren geleden mee begonnen. En toen merkte ik dat bereik kreeg, dat beviel bij mensen. Mm-hmm. Toen kreeg ik op een gegeven moment ook berichten terug van mensen van, hey, als je dat zo schrijft, weet je, dat geeft eigenlijk woorden aan wat ik voel. Het lukte mij eerst niet om te beschrijven wat ik voelde, maar door dit te gelezen te hebben, lukt het me wat beter. En toen dacht ik van, oh, dat vind ik sowieso heel fijn om te horen. Dat vind ik een heel groot compliment, want ik hou echt van schrijven. Schrijven is mijn passie. Ja. Dus het feit dat mijn woorden andere mensen helpen en woorden weten te geven aan wat zij voelen, dat vind ik echt een heel groot compliment. En ik denk dat ik daarmee door ben gegaan. Dat ik gewoon dingen, mijn visie, mijn mening, hoe ik naar dingen kijk, gewoon op het internet zet. Ja. En dat mensen dat blijkbaar fijn vinden. Ik ga er gewoon mee door. Ik heb niet per se een actief doel. Het is niet dat ik een marketingplan heb, dat ik denk van oké, dit is mijn communicatiedoel, dit ga ik doen. En sowieso, het is meer gewoon, ik ben gewoon iemand met een uitgesproken mening. En schroom niet om dat op het internet te gooien. Ja, en kan ik dan ook zeggen dat je misschien soms ook eventjes van je afschrijft? Dat je zoiets hebt van, ik zit hier al de hele dag mee en nu schrijf ik het even op en dan is het ook weg? Weet ik niet, want ik schrijf wel. De dingen die ik deel zijn natuurlijk wel om waargenomen te worden door anderen. Als ik iets van me afschrijf, als het puur en alleen iets van me afschrijven is, dan zou ik eerder gewoon dat in een soort journal doen of zo. En dat doe ik ook wel bij andere dingen die me dwars zitten. Maar dat zijn dingen die gewoon mij alleen als persoon aangaan. Dingen in mijn persoonlijke leven. Maar bij dit soort dingen denk ik wel dat ik denk van, oké, het is misschien deels van me afschrijven, maar het is ook wel echt grotendeels van, oké, ik wil dit op het internet zetten. Want ik zeg maar, dit is mijn take hierop. Dit is mijn visie hierop. Ja. Dit is hoe ik er naar kijk. En ik wil dat toevoegen aan het publieke debat. Ja, zeker. Nou, dat doe je volgens mij ook. We hebben het nu natuurlijk vooral over social media. Maar je schrijft ook regelmatig opiniestukken in magazines, kranten. Je schrijft voor Wink, geloof ik. Ik zag je deze week nog in de Parool. Ik heb je ook weer eens op Joop gezien. Wat is voor jou het verschil tussen in zo'n blad staan en op social media je uiten? Ja, ik denk, hoe ik het in mijn hoofd heb, is dat zo'n blad veel meer bereik heeft dan op social media. Want op social media ben ik heel afhankelijk van de onzichtbare hand van het algoritme. Ja. En in zo'n blad is dat toch minder. Kijk, in zo'n blad, of tenminste, zo'n blad is net wat minder afhankelijk van social media. Alhoewel we vandaag de dag natuurlijk wel een soort clickbait cultuur zitten wat betreft hoe kranten zich profileren op het internet met klik bij titels en dergelijke. Ja. Maar in mijn hoofd heb ik altijd het idee dat mensen sneller op de link van een blad klikken dan bijvoorbeeld mijn bericht op social media lezen. Omdat het natuurlijk ook afhankelijk is van zien mensen wel mijn berichten op social media, door dat algoritme dus. Dus ik heb in mijn hoofd dat ik, als ik dingen in een blad, of in ieder geval de gevestigde media, om het zo te zeggen, daarin deel dat het dan toch meer lezers heeft. En dat vind ik dan wel bij grote belangrijke dingen, of dingen die ik zelf echt heel groot vind. En waar ik ook echt veel meer woorden in verwerkt heb. Dat ik dan denk, dan probeer ik dat oké, welk blad heeft interesse om dit te publiceren en past dat bij de verdere boodschappen die zij hebben. Ja, dus zoals dus deze week je reactie op Pride in de Parool, waar je het net over had. Wat ook wel interessant is wat je zegt, kijk, met zo'n blad bereik je natuurlijk veel mensen, maar je bereikt misschien ook een soort andere doelgroep. Social media zijn natuurlijk helemaal gebouwd op algoritmes. Je benoemde het net zelf al. Ik kan me ook al voorstellen, ik ben zelf ook op deze manier maatschappelijk actief op social media. En soms kan ik zelf dus een beetje zoiets hebben van, ja, het is allemaal heel leuk en aardig, maar de mensen die ik bereik, die vinden eigenlijk al hetzelfde als als ik, een soort van. Heb jij wel eens dat je denkt van hoe bereik ik mensen die ik misschien kan overtuigen in plaats van dat ze het al met me eens zijn? Ja, ik weet dus niet of mensen per se te overtuigen zijn. Want ik las van de week nog in de Correspondent... dat onderzoeken daarna ook blijken dat mensen die al... dat niet iedereen echt per se te overtuigen is. Dat mensen die bijvoorbeeld in complottheorie A geloven... daar heel erg ontvankelijk voor zijn... omdat ze al in complottheorie B geloven. Dus dat we eigenlijk dingen consumeren... op de manier die toch wel gedeeltelijk in lijn liggen met hoe we ons beschouwen. Ja. En met hoe we onszelf zien en wat we al geloven en dergelijke. Maar vind je dat niet een heel frustrerend idee? Ik vind dat sowieso een heel frustrerend idee. Dat ik denk van oké, waar doe je het dan voor? Ik denk tegelijkertijd dat het misschien niet alleen maar dat is. Maar meer de reden waarom ik dat zelf... waarom ik in ieder geval het doel is, of tenminste de dingen die ik deel... hoop ik dat het bij mijn volgers terechtkomt. Omdat dus dat niet het geval is wat betreft die social media algoritmes. Zeg maar altijd slechts 10%, gemiddeld 10% van mijn volgers krijgt... slechts 10% van mijn volgers krijgt mijn content te zien. Dus dat is 90% die dat vaak niet ziet. Ja. Maar wat ik eerder al zei, is dat het mensen die mij al volgen... die dat zien, die dan zeggen... hey, dit, ik wist niet hoe ik dit moest verwoorden en nu lukt dat wel, dank je wel. Mm-hmm. Ik denk, was ik ook over het nadenken. En ik denk het doel daarvan is, misschien een onuitgesproken doel... is dat het ervoor zorgt dat de mensen die het misschien al met me eens zijn... zich gesterkt voelen en daardoor meer woorden hebben... om zich uit te drukken in hun eigen circle of influence. Ja. En dat zit natuurlijk wel zoden aan de dijk. Ja, zeker. En soms kom ik ook wel buiten de algoritmes... of worden dingen gedeeld die dan onder een breder publiek. Maar dan, zeker omdat het internet is... krijg je heel goed te horen van mensen wanneer die het niet eens zijn. En dat gaat vaak gepaard met echt zware homofobie, racisme en ook doodsbedreigingen. Ja. Dus ik stel dan een soort spagaat van... wil ik meer mensen bereiken of vind ik mijn eigen... psychische en ook wel fysieke veiligheid belangrijk. Ja, want dat herken ik zelf ook. Het internet is geen gezellige plek in dat opzicht. Nee. Is dat iets? Gaat dat je niet in de koude kleren zitten? Of hoe ga jij daarmee om? Soms heb ik wel tegenwoordig... ik probeer daar een soort van... elke keer of in periodes alles mee om te gaan. In het begin vond ik dat heel erg... Ik weet nog wel echt jaren geleden dat ik dat ik op Twitter een foto van mezelf had gedeeld met de klimaattrui van Rob Jetten. En dat, zeg maar, dat was meer omdat ik die trui heb ik ook losgekocht. Niet per se omdat ik standpunten deel met D66. Uh-huh. Maar ik vond het gewoon een hele leuke trui. Die had ik op Twitter geplaatst. En dat was echt jaren geleden. Hè, toen sowieso de verharding veel minder was. En Twitter nog een plek was. Ja. Waar dat wel leuk kon zijn. Ja. En toen kreeg ik al gezeik over me heen, joh. En daar ben ik echt van geschrokken. En als ik dat nu zou hebben, dan denk ik van... omdat je wordt op een gegeven moment ook apathisch daartegen. Dat is ook wel cynisch, toch, eigenlijk? Ik herken het heel erg, hoor, wat je zegt. Maar het is eigenlijk ook heel treurig. Ik denk sowieso dat de mensen die mij persoonlijk kennen... hun handen voor het vuur zouden steken, zeggen van... Ja, dat ik sowieso heel cynisch kan zijn. Dat ik echt een soort van doordrenkt in cynisme door het leven op momenten kan gaan. Heeft dat te maken met social media, denk je? Nou ja, ook met de dingen waar we in het begin over hadden, over al het leed in de wereld. En dat je het gevoel dat op een gegeven moment een gevoel van hopeloosheid en machteloosheid je proberen over te nemen. Omdat je het idee hebt dat je die dingen kan veranderen. Maar ook wel social media, omdat je herhaaldelijk gewoon zoveel narigheid over je heen krijgt. En eens in de zoveel tijd zit er wel tussen waar ik me dan wel denk van... oeh, dat ga ik. Dat doet blijkbaar wel wat met me. Ja. En tegenwoordig wat ik doe als ik gestront op mij heen krijg... dan ga ik er niet eens meer serieus op in. Mm-hmm. Dan is het sowieso altijd dat ik zeg van... iemand had laatst echt hele grote comments geplaatst, hele lange. En ik zei echt zo van... hey, gaat het? Het lijkt alsof dit je dwars zit. Ja. Dat probeer ik op die manier. En nou ja, op Instagram is dat minder. Want dat algoritme is veel meer op persoonlijke tijdlijn. Maar op TikTok kan natuurlijk het hele... kan het echt de meest random kant op gaan. Ja. En als ik dan gewoon gezeik over me heen krijg... of narigheid of haat, dan zeg ik altijd van... hey joh, dankjewel voor het reageren. Hierdoor boost je eigenlijk de engagement op mijn video, waarbij het algoritme ziet dat deze video echt gezellig is. Met je comment ga ik verder niks doen, maar ik wens je een hele fijne dag. En dat probeer ik dan te doen, zeg maar op die manier. Ik ga niet meer inhoudelijk in discussie, maar mensen die zeg maar echt nareageren op social media, die ja, dat is ook een onbegonnen strijd natuurlijk. Precies, ja. Die hebben de intentie niet om daar een gesprek aan te gaan. Nee. Dus ik ga ook zeer zeker niet mijn... En soms heb ik dat wel. En soms ga ik wel echt hele gesprekken aan met mensen. Maar dan lijken die intenties gewoon net wat zuiver te zijn. Ja. Maar vaak als ik denk van, jij doet het niet in good faith, dan ga ik het ook niet doen. Ja, dan je voelt het natuurlijk ook aan. Ja, dan krijg je van mij gewoon een trollende reactie. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Rocher? Stel die dan dus in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Rocher, we hebben nog een heleboel te bespreken. Dus ik ga even één korte vroege vraag stellen. Tineke die vraagt zich af, wat is jouw favoriete platform om voor te schrijven? En dan wil ik ook graag weten waarom. Oh. Favoriete platform om voor te schrijven? Ik denk dat ik moet kiezen tussen One World en Lilith Magazine. Vertel, wat zijn het? Waarom? One World en Lilith Magazine zijn allebei meer... One World profileert zichzelf echt als platform, als medium voor rechtvaardige journalistiek. Mm-hmm. En Lilith Magazine is echt een feministisch platform. En ik vind het juist fijn om voor allebei te schrijven. Omdat er altijd ruimte is voor onderwerpen die wat meer in het midden van de gevestigde media daar geen ruimte voor is. Mm-hmm. Maar ook omdat zij journalistiek, zeg maar, dat zij expliciet zeggen dat ze staan voor rechtvaardige of feministische journalistiek. En daarmee ook impliceren dat journalistiek niet per se iets neutraals, objectiefs of droogs is, waarbij je zelf geen standpunt hoeft in te nemen. Ja, en daar kan jij je in vinden. Daar kan ik me in vinden, want ik heb gewoon een uitgesproken mening. En mijn journalistieke stukken, die zijn... Stel maar, daar ben ik niet mijn eigen mening aan het doordrukken. Want ja, daar heb ik mijn opiniestukken voor. Daar heb ik mijn comments voor. Ja. Maar de onderwerpen die ik vaak, zeg maar, pitch bij hun... Dat zijn onderwerpen die veel meer in de kant van rechtvaardigheid liggen. En onderwerpen belichten die anders helemaal onderbelicht zouden zijn. Ja, ja. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Rocher? Stel die dus dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Rocher, normaal gesproken kiezen wij als redactie natuurlijk een plaat van de dag uit. Dat weten onze vaste luisteraars. Dat is dan een nummer wat met de actualiteiten te maken heeft. Maar deze week doen we het even helemaal anders. Want we leggen de gast die we hebben de vraag voor... welke plaat zou je willen draaien en waarom? Dus dat hebben we ook aan jou gevraagd. Dus vertel. Ik denk dat ik ga voor het nummer Change van Lana Del Rey. Nou, dat is toevallig, die heb ik precies klaarstaan. Dus dat is heel toevallig. Helemaal mooi. Lana Del Rey is sowieso een artiest die ik al 12 jaar luister, 13 jaar beluister. Dus die heeft ook wel echt een hele grote rol gehad in mijn vorming en ook mijn eigen uitdrukking en dergelijke. En het nummer Change, het gaat gewoon meer over... Ze begint het nummer met There's something in the wind, I can feel it blowing in. En ze zingt later, change is a powerful thing. People are powerful things. Zit ook een beetje een soort wanhoop in van waarom ben ik er? Waarom moet ik om dingen geven en dergelijke? Mm-hmm. Maar dat werkt dan toch toe naar een boodschap van verandering is krachtig. En we hebben potentie allemaal tot verandering. Dus het is een beetje, het beschrijft het gevoel dat ik heb over de onderwerpen die we besproken hebben. Enerzijds een soort wanhoop. Hopeloosheid, machteloosheid en tegelijkertijd ook weer een soort gevoel van dat je je gekrachtigd voelen. Ja, mooi. Dus ja, ja. Zullen we gewoon naar gaan luisteren? Ja, vind laten ik een we heel dat goed doen. Plan. Change van Lana Del Rey. I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a bomb. There's something in the wind. I can feel it blowing in. someone else's job to care. Who am I to want to try? But change is a powerful thing. People are powerful beings trying to find the power in me to be faithful. Change is a powerful thing. I feel it coming in me. Maybe by the time summer's done, I'll be able to be honest, capable of holding you in my arms without letting you fall when I don't feel beautiful or stable. Maybe it's enough to just be where we are, because every time that we run, we don't know what it's from. Now we finally slow down, we feel close to it. There's a change gonna come, I don't know where or when, but whenever it does, we'll be here for it. Something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a song. There's something in the water, I can taste it turning sour. It's bitter, I'm coughing, but now it's in my blood. Lately I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to sympathize when no one gave a damn? I've been thinking it's just someone else's job to care. Try, but change is a powerful thing. People are powerful beings trying to find the power in me to be faithful. Change is a powerful thing. I feel it coming in me. Maybe by the time summer's done, I'll be able to be honest, capable of holding you in my arms without letting you fall when I don't feel beautiful or stable. Maybe it's enough to just be where we are, because every time that we run, we don't know what it's from. Now we finally slow down, we feel close to it. There's a change gonna come, I don't know where or when, but whenever it does, we'll be here for it. Yeah, whenever it does, we'll be here for it. Ja, dat was Change van Lana Del Rey. Dit is Vroeg van vrijdag 23 augustus. Deze week praten we in Vroeg Opinieclub met mensen die volgens ons belangrijke stemmen in het publieke debat zijn. Met vandaag de laatste van de reeks. Vandaag spreek ik namelijk de hele ochtend met Rocher Kunjibihari. Hij is schrijver en journalist en dus geen opiniemaker, hebben we net gehoord. Hoe kijkt hij terug op het nieuws van het afgelopen jaar? Ja, we hebben het net over hem persoonlijk gehad, maar we gaan nu kijken hoe hij terugkijkt op het nieuws. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel die dan ook vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breebaert. Ja, Roger, het ging er helemaal aan het begin van de uitzending heel eventjes over. Het gaat er eigenlijk al de hele week over. Een onderwerp waar jij je ook vaak over uitspreekt... is de steun van de queer communities aan Gaza. Zo af en toe horen we daar ook iets over in het nieuws. Bijvoorbeeld, en daar wil ik even met je naar luisteren... toen Netanyahu in een toespraak dit zei. Some of these protesters... It's amazing. Absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming... Gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. Ja, nou, er valt hier volgens mij een heleboel over te zeggen. En jij voelde de behoefte om hier ook over uit te spreken. Vertel, wat voelde je toen je dit hoorde? Ja, wat voelde ik toen ik dit hoorde? Ik voelde heel veel. Sowieso, als ik het heel zacht moet schrijven, ik ben niet zo'n heel grote fan van Netanyahu. Maar wat het vooral laat zien, wat het vooral illustreert... wat mensen vooral graag willen geloven... is dat queer zijn in Palestina niet zou kunnen. Maar dat is zo eendimensionaal. Dat is zo ongenuanceerd en ook... Ja, ook wel racistisch eigenlijk. Want... Weet je, zeggen dat alle Palestijnen... of suggereren dat alle Palestijnen iets hebben tegen queer personen... en het ze daar aan willen doen... laat geen ruimte voor queer Palestijnen... of Palestijnen die staan voor een diverse samenleving. En ook... Het is zo eendimensionaal. Wat bedoel je met eendimensionaal? Nou ja, omdat het laat dus geen ruimte voor queer Palestijnen. Maar die zijn er overduidelijk wel. Ja. Je hebt een prachtig online initiatief, Queering the Map heet dat. Een interactieve wereldkaart waar mensen berichten kunnen achterlaten. En dat zijn berichten van queer mensen over de hele wereld. Mm-hmm. En die zie je ook in de westelijke Jordaan-oever, maar ook in Gaza... zie je al die berichten. En die berichten daar zijn hartverscheurend. Want dat zijn berichten van queer personen... die berichten delen over de mensen die zij hebben verloren. Jeugdlied, et cetera. In bijvoorbeeld de oorlog die er nu woekert. Dat is hartverscheurend om te lezen. Mm-hmm. Tegelijkertijd heb je ook, en ik hoop dat ik het goed zeg... Al-Qas, en dat is een Palestijnse NGO... gericht op de bevordering van levens van queer personen... binnen de Palestijnse samenleving. Mm-hmm. En... daarin zie je ook, en zij hebben in juni nog een soort van klein essay geplaatst op hun website... waarin zij eigenlijk al hun werk beschouwen binnen de huidige situatie van het land... En hun bestaan binnen de huidige situatie van het land... en dus binnen de context van de Israëlische bezetting. Mm-hmm. Dus zij zien het zelf niet los van elkaar. Ja. En... ik bedoel, waar queer Palestijnen nu het meest last van hebben... is niet homofobie of transfobie in de Palestijnse samenleving. Nee. Waar ze nu het meest last van hebben en wat hun nummer één prioriteit is overleven. Omdat ze niet weten wat de laatste dag is. Omdat ze niet weten wanneer hun laatste dag is. Nee. Want wat natuurlijk eigenlijk ook zo is, zeg maar, zelfs als inderdaad de Palestijnse queergemeenschap onderdrukt wordt in Palestina, is dat natuurlijk niet een vrijbrief om dat hele land maar te bombarderen, omdat het in Palestina zelf ook niet goed geregeld is. Nee, dat. Sowieso las ik, want daar had ik zelf nog niet zo aan nagedacht, maar de Palestijnse samenleving heeft niet de kans gehad om volledig te floreren en te evolueren en misschien progressiever te worden... Mm-hmm. Omdat ze lijden onder de bezetting. Dus we weten niet hoe de Palestijnse samenleving eruit zou hebben gezien... als de Israëlische bezetting er niet was. We hadden niet geweten hoe de Palestijnse samenleving eruit had gezien... als er niet zoveel leed was geweest. Ja. Maar ja, dat eigenlijk, dat is het hem gewoon. Ja, ja want het wordt ook pinkwashing genoemd, hè? Dat de queer community een soort van wordt ingezet als een soort wapen om je eigen imago een soort van schoon te poetsen. Israël wordt daar vaak van beschuldigd. Ik krijg toch ook wel het idee dat het ook wel aanslaat op een of andere manier. In Nederland is er ook best wel veel steun voor Israël. Hoe denk je dat het dan toch komt dat wel werkt? Ja, Ik denk dat dat dan weer invalshoeken en kennis en analyses vraagt van iemand die daar wel echt helemaal... Want ik ben er niet... Ik bedoel, ik ben niet helemaal belezen op het onderwerp. Ik weet de hele geschiedenis niet in detail. Nee. Ik ben er ook niet in afgestudeerd of zo. Dus ik vind dat lastig om te zeggen. Ik weet niet wat de reden is. Ik denk dat religie wel een reden is. En dat komt voornamelijk omdat ik zie... dat over jaren heen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... Onvoorwaardelijke steun heb zien uiten voor Israël. Dus ik denk dat dat wel te maken heeft. Maar ik denk waarom in ieder geval mensen zo... En ik zeg niet alle mensen, maar waarom er mensen zijn... die heel graag geloven dat Palestijnen barbaren zijn... of niet nadenken over Palestijnse levens. Dat heeft dan toch te maken met het feit dat Palestijnse mensen... representeren brein en lichaam, zo te zeggen. Ja. Ik denk dat dingen wel te maken hebben met witheidsdenken en witte suprematie. En Israël wordt ook wel gezien, dat wordt ook zo omschreven als soort van de enige democratie en het Westen in het Midden-Oosten en dergelijke. Mm. En de implicatie daarin zit hem in dat meteen dat alles wat dat niet is, of alles wat daar niet, wat niet Israël is. Dat dat dus niet is, waaronder de Palestijnse samenleving in Palestina. Want wat doet het met jou als queer persoon dat dus een soort van toch queer eigenlijk een beetje wordt ingezet voor de rechtvaardiging van de acties die Israël nu uitvoert? Ja, niet in mijn naam. Nee. Sowieso niet in mijn naam. En kijk, weet je wat het is? Dat heb ik ook een keer eerder geschreven, ook voor Wink over hierover. Voor mij persoonlijk, op dit moment doet het er überhaupt niet eens toe... of er Palestijnen zijn die mij veroordelen vanwege het feit dat ik queer ben. Mm. Dat interesseert mij echt absoluut niks. Yeah. Want mijn strijd voor universele mensenrechten wordt niet bepaald... door wie mij of wel of niet accepteert, want het draait niet om mij. Nee, het is iets onvoorwaardelijks voor jou. Precies, want als dat bepaald zou worden, dan zou het niet... Als dat daardoor bepaald zou worden, dan zou dat niet universele mensenrechten zijn. Dan zou het niet een strijd zijn voor meer mensenrechten. Maar dan zou het voornamelijk om mij draaien. En waar het mij om gaat, is dat Palestina, net als ieder ander volk, recht heeft op zelfbeschikking en vrijheid van beweging. Toegang tot basisbehoeften als voedsel en water. En bescherming tegen geweld. Ze hebben het recht om te leven. En ik denk ook altijd van, weet je, diezelfde mensenrechten zou ieder ander ook willen als die persoon in dezelfde situatie zou bevinden. Zeker. Laten we ook even terug naar Nederland gaan. Want Pride Month is inmiddels al een tijdje voorbij. En veel bedrijven hebben hun regenboogvlag ook weer naar beneden gehaald. Dat betekent niet dat we nu ook moeten stoppen met er aandacht aan besteden natuurlijk. En dat is eigenlijk ook een beetje wat jij in deze column schreef. Laten we even naar een stukje luisteren. Pride is voorbij, maar de strijd gaat door. Een column van mij over de situatie in Nederland. Er waait een gure conservatieve wind in Nederland. De acceptatie van de regenbooggemeenschap is steeds meer aan het afnemen, blijkt uit meerdere onderzoeken. Zo concludeerde GGD Amsterdam dat slechts 43% van de jongeren homoseksualiteit accepteert. 2 jaar geleden was dit nog 69%. Ditzelfde conservatieve geluid is terug te zien in het huidige politieke landschap. De partijen in de extreemrechtse coalitie hebben stuk voor stuk laten blijken geen standvastige voorvechter te zijn voor de regenbooggemeenschap. Ja, voor de mensen die de volledige column willen vinden, dat kan bij Wink Magazine. Maar tot welke conclusie kom je hier? We horen natuurlijk, we horen dat de acceptatie van de homogemeenschap afneemt, of van de queergemeenschap. Wat is de conclusie van je column hier? Ik eindig, dat spoor ik het misschien wel een beetje, want het begint misschien een beetje deprimerend, dat je denkt van het gaat inderdaad achteruit. Maar ik eindig toch wel op een wat positievere noot. Want ik illustreer dat de gemeenschap zelf weer in actie komt om voor zichzelf op te komen en zichzelf te verdedigen. En ik eindig dan positiever, omdat ik zie dat er dus meer gebeurt en dat die gure conservatieve wind het niet kan winnen van onze roze regenjas. Maar het zijn wel zorgelijke ontwikkelingen. Ja. Je ziet wel echt dat conservatisme, alleen al op basis van die cijfers onder jongeren, laat dat zien. We zien het natuurlijk in de afspiegeling van het huidige politieke landschap. We zien het ook in de keuzes die gemaakt worden. 3 van de 4 coalitiepartijen, want laten we eerlijk wezen, het is gewoon een coalitie. Mm-hmm. Met je programma kabinet. En de drie van die vier partijen kozen ervoor om het regenboogstembusakkoord niet te ondertekenen. Dat is het initiatief van het COC waarin eigenlijk de belofte wordt gemaakt om in te zetten voor de gemeenschap. Die werden niet drie van de vier partijen ondertekenden die niet, ja, na zowel de Tweede Kamerverkiezingen als bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dus die erkenning was er niet. En dat was normaal altijd wel. Dat voor vroegere coalities ook ondertekenen die altijd wel in de voltalligheid. Dus je ziet gewoon op meerdere vlakken zie dat teruggaan. Je ziet online haat toenemen. Van de week was er volgens mij in de NRC nog een stuk over LGBT-haat online. En hoe jongeren dat gewoon tot zich nemen. Je ziet het aan alle kanten. En ja, dat vind ik wel zorgelijk. Ja, dat is het zeker. Toch, ja, haal jij er ook wel ergens een mooie conclusie uit, wat ik ook wel interessant vind om te horen. Jij zegt eigenlijk door de weerstand die de queergemeenschap op dit moment krijgt, laten zij zichzelf ook duidelijker horen. Klopt dat een beetje? Ja, en dat is meer als ik het als gemeenschap als geheel beschouw. Maar dat heeft gewoon ook gewoon het feit, of dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat de queergemeenschap, ik wil niet zeggen kent alleen maar heeft constant met weerstand moeten dealen. Ja. 55 jaar geleden waren er Stonewall-rellen in New York City, in Greenwich Village. En dat was echt een hele grote opstand tegen homofobie en transfobie. En dat was ook best wel gewelddadig. En vanuit daaruit zeg maar, is ook het balletje gerollen, waaruit vervolgens de hele Pride-beweging internationaal is uit ontstaan. Dus we kennen eigenlijk, of niet, we kennen niet alleen weerstand, maar we hebben constant moeten dealen met weerstand. Dus dat laat ook zien dat onze geschiedenis, onze voorouders, onze queer voorouders, die hebben allemaal constant hun eigen weerstand gehad. En die hebben hun eigen tijd moeten vechten voor hun bestaansrecht, hun plek om er te zijn. Ja. Zich te moeten verzetten, zich te moeten verenigen. Dus het zit soort van in ons gemeenschaps-DNA om dat te doen. En ik zie dus ook wel gebeuren dat gebeurt. Ja. Dat een paar maanden geleden dat er queers in Alkmaar elkaar opzoeken en op zelfverdedigingsles gaan, omdat die discriminatiemeldingen en geweldsincidenten toenemen. Ja. Weet je, dat geeft hoop dat in ieder geval de gemeenschap elkaar weet te vinden in deze tijden. Ja, dus ja, een soort van de bedreiging en de onveiligheid die verenigt ook op een bepaalde manier. Ja, het is natuurlijk heel treurig dat het nodig is, maar dat is dan ergens ook alweer, ja, een mooie bijkomstigheid ervan. Ja. Ik denk, ja, ik zag het inderdaad, ja, het is heel, heel cru om te zeggen inderdaad, maar het zorgt er wel voor dat we verenigen, ja. Ja. Ja, het sluit ook aan bij een mooie vroege vraag, dus laten we nog heel snel naar de vroege vragen gaan, want we zijn er bijna doorheen. Vragen. Ja, want Maaike die vraagt zich af, als Roger zelf Pride zou mogen organiseren, hoe zou hij dat dan doen? Ik heb sowieso geen evenementorganisator, dus heel concreet kan ik het niet maken, denk ik. Maar voor mij, ik gebruik al jaren, heb ik een bepaald motto als het gaat om Pride. En dat is vieren, voelen en verzetten. Want Pride is voor mij alle drie. Het is een feest dat we mogen en kunnen vieren, omdat er ook dingen te vieren zijn. Ja. Het is het gevoel dat we hebben als we met gelijkgestemden en gelijksoortigen zijn. En het is het verzet. Zo, triple mijn keel. En het is het verzet waar Pride uit geboren is. Dank je. Ja. En ik denk dat het belangrijk is om alle drie elementen terug te laten komen en nooit te vergeten dat Pride altijd een verzetselement heeft, dat je dat niet kan uitwissen. Mm-hmm. En ik zou denk ik kiezen om er daar een balans in te vinden. Ja. En ook wel daarmee mijn antennes heel scherp houden om te kijken welke behoeften er zijn vanuit de gemeenschap. Maar goed, ja, wat ik zeg, dus zeg maar, concreter kan ik het niet maken, want ik ben geen evenementorganisator. Nee, dat snap ik. Maar ik zou in ieder geval thematisch, conceptueel, zou ik het zo... Ruimte voor protest, in ieder geval hoor ik erin terug. Ruimte voor protest, maar ook wel. Pride is a protest. Ik denk ook dat er ruimte is om te mogen en kunnen vieren. Ja. Omdat we als mensen, als we vieren, als we die kleine momentjes van vreugde hebben, dan wordt dan laden we ons weer op om vervolgens te kunnen verzetten. Want als we kunnen niet uitgebrand gaan protesteren, nee, want dan vallen we allemaal één voor één om. Anders lig je als een plantje op de bank, zoals ik jou heb precies horen zeggen. Ja, ja, precies. Ja, dus het moet eigenlijk samengaan, de protest en dus inderdaad ook ruimte voor het vieren. Ja, Roger, we hebben het natuurlijk veel gehad over, ja, over van alles en nog wat. Eigenlijk allemaal zaken zijn de revue gepasseerd. Zijn er dingen waarvan jij, als je er nu op terugkijkt, denkt van, oh ja, hier is wel echt mijn mening over veranderd de laatste tijd? Ik heb niet per se iets waar mijn mening over is veranderd. Maar ik heb wel... niet dat ik van positie A naar positie B ben gegaan, maar dat ik van positie niks naar positie A ben gegaan. En dat heeft alles te maken met 7 oktober en wat er vervolgens is gebeurd. Mm-hmm. Dus de escalatie tussen Hamas en Israël en vervolgens de keuze die Israël heeft gemaakt richting Gaza. Voorheen wist ik er niet zo heel veel van. Ik heb onder andere bestuurskunde gestudeerd. En daar wist ik wel, daar kwam geopolitiek ook aan bod. En daar werd ook wel vaak over gesproken. En dan dingen als 2-staten oplossingen. Maar ik was er nooit zo goed in. Uh-huh. En ik wist er nooit zoveel van. En ik dacht altijd, weet je, dat is iets... Ja, zeg maar, ik dacht altijd, dat is iets heel links. Weet je, dat zijn mensen die linkser van mij zijn, die daar een mening over hebben, die daarvoor strijden. En ik zag ook wel vaak het Queers voor Palestina blok op Pride of zo. Maar ik dacht, ja, oké, die bestaan ook. Ja. En daar wist ik gewoon niet zoveel. Nee, niet onherbiedig bedoeld. Nee, ik snap goed wat je bedoelt, hoor. Ja. Die zijn er. Ja. Maar dat ik meer dacht van, ja, ik weet er gewoon heel weinig van. Ja. En dat voelt dan heel groots om in één keer in te duiken. En 7 oktober heeft er wel echt voor gezorgd. Of wat er gebeurde na 7 oktober ook. En voornamelijk wat er gebeurde na 7 oktober heeft me... geprikkeld, mm-hmm, om me daar veel meer in te verdiepen. Ja. En daardoor ben ik zoveel meer te weten gekomen en ook veel meer is mijn eigen positie nu, zie ik ook nu binnen een geopolitieke context, en dat ik niet meer zo makkelijk wat we het eerder hebben gehad, weet je, dat queer Palestijnen bestaan, dat ik daar zo in ben gedoken en dat ik daar meermaals over geschreven heb. Weet je, dat was niet, dat was daarvoor niet. Want daar wist ik daarvoor weinig van. En als je het een beetje meer uitzoomt, hè, zeg maar, ik denk dat voor veel mensen dit conflict ook staat voor dat ze überhaupt heel anders naar eigenlijk de hele wereld zijn gaan kijken, naar de hele geopolitiek. Is dat ook iets wat je herkent? Ik zou het woord conflict niet gebruiken om dit te omschrijven. Ik denk dat net iets te eufemistisch is. Ja, de bezetting kunnen we ook zeggen. Ja, ik weet niet. Ik kan natuurlijk niet voor andere mensen spreken. Maar het heeft bij mij wel ook wel doen realiseren inderdaad dat we bestaan inderdaad ook binnen die geopolitieke context. En ik wist al wel dat westerse media of de gevestigde media heel erg selectief is in de dingen waar ze over rapporteren. Mm-hmm. Maar dat is nu nog meer naar voren gekomen. Want we zagen 4 jaar geleden al bij de moord op George Floyd, zagen we al de kracht van social media, omdat er wereldwijd Black Lives Matter protesten ontstonden. En nu zagen we ook weer de kracht van social media. Ook al waren er algoritmes die die proberen die content te onderdrukken eigenlijk. Ja, precies. Ja. Precies. Wat ook wel weer een representatie is van het echte leven. Ja, want daar heb jij zelf ook best wel last van in je werk, hè? Ja, klopt. Zeg maar, dat algoritme werkt ook wel tegen. Maar dat ervoor gezorgd heeft dat mensen meer zijn gaan delen daarover, maar vervolgens ook andere dingen naar voren zijn gekomen. Ik zag van de week dan een video van The Marker. Ja, daar werk ik toevallig. Ja, precies. Ja, ik wil niet zeggen van jullie, want dan denken de luisteraars van... ik ben altijd volledig transparant naar de luisteraar. Dus dat ik geef het graag toe. Bij de Marker over West-Papua. Ja. Over jullie serie van All Eyes On. Vind ik een prachtige serie. Weet je, dat wist ik eerst niet. Ja. Ik heb veel verwijzingen komen ook over Congo. Ja. Een paar jaar geleden al zagen we ook... hadden we protesten over Afghanistan, mm-hmm, en Iran. Weet je wel, die dingen. Dus je ziet veel meer de geopolitieke dingen naar voren komen. Die eigenlijk pas gerapporteerd worden. Ja. Wanneer we met z'n allen in de online sfeer en massaal over iets over zeggen. Dus ja. Dat is een soort van bijna reactionaire journalistiek. En daar ben ik wel in veranderd. Ja. dat ik dat veel meer ben gaan zien en veel meer ben in gaan duiken. Ja. Roger, we zijn bijna aan het einde gekomen. Mag ik je heel erg bedanken voor de uitzending? Ik vond het heel fijn dat je er was vanochtend. Dit was Vroeg van vrijdag 23 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik niet voor je klaar. Morgen is het weekend natuurlijk, maar maandag zitten we wel klaar met een nieuwe gast. Dus ga maandag vooral luisteren. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en een hele fijne vrijdag. NPO Radio 1. 6 uur.